hamulcy twórcze, czuję wielki ból. Wyjdę więc na dwór, może coś się stanie. Powoli zakładam na siebie ubranie. Dokąd znów idziesz, lepiej wyjść się pouczu. Nie wracaj, późno nie zapomnij kluczy. To moja mama tak się o mnie martwi. Ma do tego prawo, w końcu ubieram jej karmi. Idę przez osiedle w koło pełno szczyli, ale mnie ich młody wiek nie zmyli. O właśnie, znów męczą kota. Muszę przyznać, że to niezła zabawa, chociaż może nieco trochę krwawa. Za pomysł na nudę mają chłopcy moje brawa. Zwierzę się miota, próbuję im zwiać. Pod paluchą Krzysiekoś kurwa mać. Skąd tu taki obraz ponury? Za mało w domu mają kultury. Starzy w pracy w koło nuda. Może choć kota zabić się uda. Idę dalej koło sklepu spożywczego. Żebrze kobieta, mi nic do tego. Co mnie obchodzi, czy ma AIDS, czy raka, czy nie ma co jeść, bo jest biedna taka, że ma w domu na utrzymaniu 7 dzieci. To jej sprawa i jej interesi. Albo niech się państwo zajmie tym burdelem, w końcu to są jego obywatele. Ona mówi coś do mnie i wyciąga rękę. Ja znam te numery, wcale nie pęknę. Mijam ją łukiem, nie patrząc jej w twarz. Żebraj sobie dalej, skoro taką chęć masz. W mieszkaniu okno jest uchylone. Słychać hałas, to pijany mąż bije żonę. Ty kurwo, stul swoją koło parę, bo ci zaraz w palnik przywalę, ździro co się do mnie przypierdoliła. Sama żeś obiad przesoliła, ale ja cię jeszcze szmato naucza. Jeśli nie, to szykuj się do śmierci. Co oni się tak głośno wydzierają? Jak chcą się kłócić, to niech okna zamykają. Monopolu nic się nigdy nie zmienia. Dochodzę i słyszę odgłosy uderzenia. Tym razem trzech typów bije jednego. Pewnie sobie zasłużył, mi nic do tego. Lecz mu się przyglądam, to sąsiad z bloku. Kawałek szkła utkwił mu w oku. Ledwo stoi, na noga się słania. Jedną ręką przed ciosami się zasłania. Na mnie już czas, jak to zajebiście miło, że to na mnie nie trafiło. Przede mną idzie dość ładna dziewczyna, a kilku kolesi zaczepiać ją zaczyna. Ty lala, gdzie się kurwa spieszysz? Może NS smutku pocieszysz? Ona przyspiesza już prawie biegnie, gdyby chcieli ją złapać, to daleko nie ucieknie. Ej no kurwo, to jest suko, trzymamy cię jeszcze, wołać długo. Kolesie się przy tym świetnie bawią, ogólną radość trudnością dławią. Po co ta idiotka się szwenda nocami? Może ta przygoda coś jej mózgu naprawi? Może sobie kupi kazl bulteriera i nie będzie się obawiać zwykłego penera. Szedłbym dalej, lecz się kurwiłem. Ktoś nasrał na chodnik, ja w to nogę włożyłem. Jakiś popap rany, jebany psi chuj wziął i zostawił tutaj swój gnój. Czy na świecie innych ludzi jest mało, że akurat to mnie spotkało? Butu fajdany równo z każdej strony. Czemu ten świat taki popierdolony?